Witamy serdecznie, jak co środę w Radiu Bemowo FM o godzinie 22 rozpoczyna się gramofon. Jest to już, jak dobrze liczę, 47 gramofon. A nie 8? Nie, wychodzi mi... A może i 8, wiesz? Ja tak strzelam, że to jest 47. Pod 50 już podchodzimy. W każdym razie. Powolutku. Jest dzisiaj ze mną Zbigniew Borowski, jak słyszeliście. No i jestem ja, Grzegorz Helak. Będziemy przez najbliższe dwie godzinki z wami rozmawiać o elektronicznej rozrywce, o grach komputerowych, konsolowych. Powiem jeszcze z obowiązkowych numerów, numer gadu 2426-3353. To jest numer, na który możecie pisać przez najbliższe dwie godzinki również do nas tutaj do studia. I o czym będzie dzisiaj w programie? Zbysiu, ty wiem, że masz przygotowaną jedną taką wycenkę. Tak, wycenkę Burnout Crash, która miała już pójść w zeszłym tygodniu, z tego co pamiętam, ale się nie wyrobiliśmy. Tak, pojawiły się obsuwy terminów i tak dalej i dzisiaj jeszcze doszlifowałem moją opinię co do tej gry, pograłem jeszcze i tak masz dzisiaj wycenimy. Wypracowane zdanie. Tydzień temu za dużo nam po prostu czasu zajął Gears of War, nie? No, o tym się mówi. Będzie też pierwsze wrażenie z FIFA, która premiera już za dwa dni, a tak naprawdę dostać ją możecie już w każdym większym sklepie, więc myślę, że ten kto chciał już ma, a ten kto nie chciał to się może przekonać jak ona mniej więcej wygląda, przynajmniej tak w zarysie, tutaj w naszej audycji. Co za luźne obyczaje, patrz. Wszyscy się bali sprzedać Gears of War przed premierą, a FIFA tak w Saturnie idziesz i kupujesz. No to jest kwestia podejścia wydawcy, mi się wydaje. Dobra, oprócz tego jeszcze sporo oczywiście nowości z ubiegłego tygodnia, jeżeli chodzi o świat elektronicznej rozrywki. Zaczynamy z fajnym, skocznym kawałkiem Hoop of Love i my się tutaj ładnie rozłożymy, a wy będziecie mogli do nas już pisać i... No i generalnie nas słuchać przez najbliższe dwie godzinki. Zapraszam. Jesteśmy z powrotem po tym energicznym letnim utworze. Jeszcze tak mi się wydaje. Taki klimat lata się unosił, nie? To jest takie... No nie, to nie ja tam czułem taką delikatnie jesienną nutkę. Dobra, każdy ma swoje odczucia. Przechodzimy do premier. Premiery zbliżającego się tygodnia. Zbigniew, nie jest ich zbyt dużo, ale moim zdaniem są całkiem ciekawe. No tak, konkretnie wyglądają. No to nie są jakieś popierdołowate gry, raczej wysokobudżetówki. Zaczniemy od Crysisa, który pojawi się na konsolach. Ale w usługach cyfrowych jedynie. Na PlayStation Network będzie do ściągnięcia na równi z innymi arkadówkami, a na Xboxie, z tego co pamiętam, czekaj, to ma być na Xbox Live Arcade, czy ja Live jako... Arcade, tak. A czy to nie ma wyjść jako gra na żądanie z racji swojej wagi? Tak samo jak to jest z ostatnimi Residentami. Chyba coś takiego było, ale w każdym razie dostajemy w przyszłym tygodniu reedycję Crysisa pierwszego z PC-tów. Tak, ciekawe czy będzie chociaż wyglądał chociaż tak dobrze jak na PC. Czy myślę, że tak, bo to jest stara gra, nie? Jeżeli będzie wyglądał tak dobrze jak dwójka wygląda na Xboxie, to ja będę absolutnie zadowolony z tego. Ja bym bardziej się zastanawiał nad tym, czy coś, co mi się bardzo podobało, praktycznie to była jedyna rzecz w jedynce, która mi się podobała, fizyka. Czy zostanie to, tytuł zostanie wykastrowany z tego feature'a. A dwójeczka była jakoś zmieniona pod tym względem, czy nie? Bo ja chwilę grałem, ale nie mam porównania do jedynki, bo z kolei w jedynkę nie grałem. No, nie było aż tak dobrze. Nie było tak dobrze, bo w jedynce miałeś, jednak podchodziłeś do domku z jakiegoś tam materiału, z różnego materiału i go po prostu rozwalałeś. Mhm. Był podzielony na fragmenty i one latały i tak dalej, no wszystko można destrukcja było... Destrukcja otoczenia, to masz na myśli, tak? Że tak, była zaawansowana. Okej, okay, no to, ale co, Crysis 1 chyba dla tych, którzy gdzieś tam przespali ten okres, kiedy on tam wychodził na PC, albo nie mogli zagrać na PC, nie mieli jeszcze tak do posiadanego komputera, to chyba warto, prawda? Żeby tam coś... Warto nadrobić, szczególnie jeżeli komuś się podobała dwójka i chciałby sprawdzić, co się tak naprawdę stało przed wydarzeniami z tej gry. Poza tym, jeżeli to wychodzi na Xbox Live Arcade, to jest obowiązek chyba taki pisany, że gra musi mieć swoje demo, tak? Więc jeżeli to wyjdzie na Xbox Live Arcade, to będzie musiało być demo, jeżeli to będzie gra na żądanie, to już niekoniecznie. Także zobaczymy już 4 października. Kolejny tytuł, który jest chyba bardziej dla fanów, już sprecyzowany sportu, właściwie to koszykówki NBA 2000, właściwie 2K12. Nic nie potrafię powiedzieć o NBA 2K12, bo nie jestem fanem koszykówki, mam dwie lewe ręce do kosza w ogóle. Ale do nogi już masz dwie lewe nogi. Nie, dwie prawe nogi. Ofu. Nie, jedno prawo, lewo mi jakoś tak gorzej wychodzi. No ale nieważne. W każdym razie wszyscy fani kosza chyba też powinni zwrócić uwagę na ten tytuł. No i z przygodowych gier. Spider-Man Age of Time. No i? Tutaj... To jest wielka cisza, tak? Tak, cisza, ponieważ jest to kolejny Spider-Man. Tym razem nie oparty na żadnym z filmów, nie towarzyszy mu ogromny wózek marketingowy. No tak, i tym bardziej jesteśmy ciekawi, co z tego wyjdzie, no bo to jest wydawca duży, Activision. No, ja gdzieś widziałem jakieś takie zapowiedzi, właściwie to trailery, i on się tak prezentował, ja bym powiedział, no bardzo, bardzo ciekawie, inaczej niż pozostałe części, o tak. Coś świta w świadomości a propos tej gry, że ma mieć bodajże ciekawą fabułę, ale to już raczej zostawiłbym każdemu do własnej osobistej oceny. A poza tym... Może się okazać, że ta gra jest, że ta gra będzie wcale nie taka zła. No przez to, że nie będziemy od niej oczekiwać nie wiadomo czego. Tak, chociażby przez to. Ale przy takiej konkurencji, jaka tutaj się szykuje, dwa ostatnie tytuły, które na nas czekają w przyszłym tygodniu, to Rage i Dark Souls. Tak, to... Jeden i drugi to jest bardzo duży tytuł, jeden i drugi jest, myślę, że równie wyczekiwany. Październik się otwiera rzeczywiście dwoma naprawdę kozackimi tytułami. Jeden to duchowa kontynuacja świetnego action RPG z PlayStation 3, ekskluzywnej gry. Tak, a drugie to wyśrubowanym poziomem trudności. A Rage to jest twór ID Software. Gra, o której czytałem nawet dzisiaj jeszcze, że ma mieć niesamowicie długą kampanię dla pojedynczego gracza. Znaczy FPP taka, to jest gra z widoku z oczu, prawda? Tak, trochę klimaty Mad Maxa, bo to taki postapokaliptyczny świat, jakieś też stwory nie z tej ziemi i tak dalej. Także też może być ciekawie. Ja... no nic. Ja sprawiłbym oba te tytuły, o których teraz mówimy. Najchętniej. Aczkolwiek jak patrzę, co się dalej dzieje w tym miesiącu, to tylko skąd na to czas znaleźć? Czas i pieniądze, bo tutaj już powoli się dochodzi do tego, że trzeba było tydzień w tydzień kupować sobie jakąś nową grę. Skąd na to brać pieniądze? I to jest raz, a dwa, gdzie znaleźć czas na kończenie tego wszystkiego, bo ja sobie tego nie wyobrażam. Ja od dwóch dni mam FIFA i już nie mam czasu na nic właściwie. To jest dziwne. No tak, nikt nie lubi kończyć szybko. No właśnie, właśnie. Dobrze, troszkę się rozgadaliśmy, a jeszcze nam zostały promocje na Xbox Live Arcade. Właśnie, właśnie. Dzisiaj mnie przywitało taka sympatyczna informacja, jak odpaliłem konsolę. Spadły ceny dosyć ważnych i dosyć dobrych tytułów na Xbox Live Arcade. Z 800 Microsoft Pointsów na 400 i to jest większość obniżek. W tej puli znalazł się m.in. Trials HD, to już nie pierwszy raz, kiedy Trials HD jest przeceniany. Sympatyczna taka zręcznościówka coś na motorach. Coś Elastomania. O, dobrze. Też tytuł znany przez wiele osób. Czyli... No, czysty fan, ale jednak tak jak dzisiejsza nasza gra do wycen, łatwa do nauki, trudna do wymasterowania. A jeszcze z innych tytułów godnych polecenia warto się zainteresować grą Might and Magic Clash of Heroes. Ja jeszcze osobiście nie miałem okazji sprawdzić tego tytułu, ale na pewno go kupię w tym tygodniu, ponieważ no, naczytałem się sporo o tej grze, podobno żywotny tytuł, rozbudowany. Wszystko, czego byśmy oczekiwali od naprawdę porządnej arkadówki. A poza tym Serious Sam HD, The First Encounter, Outland. Ilo Milo to jest tytuł, który na pewno ja mogę polecić z kolei. Z tak, już. Także proponujemy wejść na Xbox Live Arcade, Xbox Live Marketplace, Arcade i tak dalej i zobaczyć, co tam mi się ukazało w przecenach. A jeszcze jeden tytuł wypatrzyłem, Outland. Outland jest to całkiem nowy tytuł w sumie, bo premierę miał przed wakacjami i to jest też na pewno tytuł, który trzeba sobie tam gdzieś odznaczyć i mieć go w swojej bibliotece. No i co? I to jest chyba z premier wszystko. Na koniec zostawiliśmy sobie premierę Diablo 3. Tak, Diablo 3 została oficjalnie już przesunięta przez Blizzarda na początek roku 2012. Oczywiście oficjalnym powodem jest konieczność dopracowania projektu, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dzięki temu w wersji beta gry będziemy mogli grać w większym gronie znajomych. Więcej osób zostanie podłączonych do wersji beta. Jak również sama wersja beta będzie trwała dłużej. No i bardzo dobrze. Same plusy, 2 plusy, 1 minus, czyli wychodzi na plus generalnie. Przejdziemy szybko do pierwszych wrażeń z FIFA 12, bo FIFA 12 będzie miała swoją premierę za 2 dni. Tak, dokładnie, 30. Aczkolwiek, tak jak już powiedziałem na początku audycji, można ją dostać już w każdym większym sklepie, chyba w mniejszym też. Generalnie już jest wszędzie dostępna, także wszyscy, którzy chcieli kupić, już sobie kupią. Dla tych, którzy nie chcieli, a którzy są jeszcze nie zdecydowani, to ja mam tutaj kilka pierwszych swoich subiektywnych oczywiście wrażeń. No tak jak zwykle, w gramofonie jest zawsze subiektywnie. Pierwsze wrażenie to oczywiście wrażenie wizualne i tutaj znacznie poprawiono aspekt graficzny, jeżeli chodzi o wykonanie menu. Jest teraz znacznie, moim zdaniem jest bardziej czytelne, jest takie prostsze, szybciej się dochodzi do tych opcji, które chcemy wybrać i uruchamianie menu i wybór każdego trybu rozgrywki już nie trwa tak długo. Opcji rozgrywki jest mnóstwo, właściwie chciałbym powiedzieć, że nie różnią się bardzo od tych, które były w 11, ale nie jest tak zupełnie, ponieważ dochodzi do tego wszystkiego, co było w 11, dochodzi jeszcze system, w którym możemy popierać swoją jakby drużynę, dla której zdobywamy za każdą naszą wygraną, którą uda nam się gdzieś tam zdobyć po drodze, zdobywamy dla naszej drużyny punkty. Oczywiście to jest drużyna wybierana spośród puli istniejących drużyn realnych, tak? I wtedy mamy po prawej stronie ligę, która trwa tydzień w tydzień. Właściwie jeden taki okres ligowy trwa 1 tydzień i wszystkie drużyny w danej lidze są szeregowane według właściwie wyników swoich fanów, o tak. Ciekawy dosyć zabieg, dla mnie taka ciekawostka, myślę, że no, fajnie, że jest, ale jakby tego nie było, to by wcale tutaj nie rozpaczał. Dużo fajniejszym systemem jest system EAS FC, tak się nazywa, bo to jest EA Sports Football Club. O, dzięki. Nie ma za co. Ale to jest skrót, tak? Bo tak się nazywa w skrócie ten system i jest to taki analogiczny system do tego, który mamy w Need for Speedzie, Autolog. On też został w Need for Speedzie po raz pierwszy zainstalowany. Tutaj możemy porównywać swoje wyniki z naszymi przyjaciółmi, ale nie tylko, bo wchodząc do rozgrywek, mamy w jakimś określonym przedziale czasu do rozegrania 10 bodajże meczy, to być może na wyższym poziomie jakby ligowym jest ich mniej lub więcej, nie wiem tego, bo jeszcze nie dotarłem tak wysoko. Lig jest 10, ładnie to jest zobrazowane taką piramidą, która się oczywiście zwęża i zawęża grono swoich uczestników wraz z postępem. No i mamy do rozegrania w tym czasie wyznaczonym 10 meczy. Możemy je zagrać jednego dnia, możemy grać sobie każdego dnia jeden mecz, tak? To już od nas zależy, jak my to sobie rozplanujemy. Warunkiem jest rozgrywka online. I tutaj fajnym patentem jest to, że konsola, czy system, który zaaplikował nam EA Sports Football Club, nie pozwoli nam na rozgrywkę pomiędzy na przykład Zagłębiem Śląsk jakimś tam, Wrocław, czy Zagłębiem Lubin, a Realem Madryt, tak? Tutaj poziom trudności jest dobierany zarówno pod względem jakby umiejętności naszych graczy, które prezentujemy, bo wszystkie nasze mecze, które rozgrywamy, takie rankingowe, są zbierane statystycznie do naszego profilu. Także konsola czy system EA Sports wie mniej więcej, jak sobie radzimy. Jeżeli jesteśmy na tendencji wzwyżkowej, to dobiera nam raczej lepszych zawodników, nieco lepszych od nas. Natomiast poziom drużyn zawsze dobierany jest mniej więcej na tym samym jakby pułapie, tak? Także to jest fajne, że nie trafiają się jakieś takie rozbieżności. No i te potyczki są naprawdę emocjonujące. Ja dzisiaj od Zbysia telefonu nie mogę odebrać, bo dzisiaj prowadziłem właśnie, byłem w trakcie rozgrywania takiego meczu. No i niestety tam, żeby zrobić pauzę, trzeba mieć oczywiście piłkę przy nodze, więc akurat nie miałem, sorry Zbigniew. No, wybaczam. Grzesiu, a powiedz mi, Bawisz się w Ultimate Team? Kolejny tryb w tej FIFA. Nie, jest ich tak dużo, że nie. Znaczy jeszcze nie miałem okazji wypróbować, być może to sprawdzę na potrzeby jakby audycji, jak będziemy sobie już tak wyceniać tę FIFA. Natomiast Ultimate Team, czy tryb kariery, w który grałem tak dużo w 11, tryb tworzenia własnego zawodnika, no już troszkę tam liznąłem tą konstrukcję własnego zawodnika i tam trening, rozgrywanie meczy i rozwijanie umiejętności, to jest tego naprawdę mnóstwo. Dla każdego na pewno coś się znajdzie ciekawego i myślę, że FIFA w tym momencie przeskoczyła jakby taki pułap, który teraz już będzie się ścigała chyba tylko sama z sobą, wiesz? Naprawdę. Czyli ostatecznie stawiamy krzyżyk na Pro Evolution Soccer? Nie. To nie ta liga. To już... Jeszcze nie, ale ja bym chciał z chęcią zobaczyć tą 12. Pro Evolution Soccer spadło zagrać, do niższej ligi po prostu. Bardzo to możliwe, że ulegnie degradacji jakiejś. Grzesiu, jeden z naszych słuchaczy każe ci żałować, że nie grałeś i nie czerpiesz przyjemności z Ultimate Team. Wiesz co, no mówię, no na razie jestem zajęty jakby tymi trybami, w które sam się wgłębiłem, tak? Tryb kariery oferuje ci nie tylko rozgrywkę własnym zawodnikiem, którego stworzyłeś, ale również zarządzanie drużyną pod względem, wiesz, finansowym, pod względem taktycznym, pod względem transferowym, tak? To jest ogrom po prostu, to jest ogrom. Taki tego się... Taki menadżerek się z tego tak, robi. Tak, tak, tego się nie da ogarnąć jakby, wiesz, grając, chcąc zagrać we wszystko naraz, to właściwie możesz, no, się zagubić, nie, w tym wszystkim. Także gra oferuje bardzo dużo. Natomiast skupiając się na samym jeszcze trybie rozgrywki, to chciałem podkreślić zmianę, jeżeli chodzi o wykonywanie strzałów, dynamikę strzałów i to, jakie gole padają w tej części. To jest też plusik i to taki, który... To jedna z dwóch, moim zdaniem, zmian takich bardzo znaczących, które w tej części się pokazały. Strzały z 22-23 metra naprawdę są możliwe. Tam ja mam wrażenie, że ta konstrukcja fizyki uległa znacznej zmianie i bramkarz już nie zajmuje 70% jakby bramki swoim zasięgiem ramion. Tylko naprawdę można uderzyć tą piłkę i gdzieś tam po rękach wsadzić bramkarzowi, czy koło słupka. No, jakoś to bardziej mi przypomina prawdziwą rozgrywkę. Mhm. Boisko jest jakby troszkę szersze już teraz. Zawodnicy na tym boisku nie zajmują tak dużo miejsca. Ruszają się jakby troszkę bardziej zwinnie, to też zależy od statystyk. No, generalnie wszystko do tej pory jest na plus. Największą zmianą oczywiście jest gra w obronie, tak? Gra w obronie jest zupełną zmianą. Dla tych, którzy grali do tej pory w FIFA, to będzie największy jakby ból i największa trudność, żeby się przestawić. Tutaj gra, jeżeli opanujecie tą rozgrywkę w obronie, ona się zupełnie zmieniła w tej części, to myślę, że to jest klucz do sukcesu, do wygrywania kolejnych meczów. Tutaj trzeba pokombinować troszeczkę ustawieniem taktycznie. Ja już w ogóle na przykład nie trzymam przycisku pressingu. Pressing sprint to był taki klucz do, wiesz, do w defensywie, nie? Kiedyś. Trzymałeś tylko przycisk sprintu, no i goniłeś przeciwnika, trzymając też pressing, tak? Tak się odbierało kiedyś piłkę w FIFA. No zresztą nie tylko, bo w PS-ie również, ale od tej FIFA, od FIFA 12 ten system zupełnie uległ zmianie. Tutaj kluczowy element to jest ustawienie się i w dobrym momencie naciśnięcie odbioru piłki, bo jeżeli zrobisz to w złym momencie, to twój obrońca jest właściwie skazany na kiwkę i zostawienie siebie 2 metry za napastnikiem, nie? Grzesiu, to... Rozgadałem się, wiem. Tak, rozgadałem się, ale ja rozumiem, że ty masz z FIFA tak jak ja z Rock Bandem Guitar Hero i absolutnie darzę to tolerancją i no ja tak jako tutaj obserwator neutralny stwierdzam, że nowa FIFA to jest znowu jakaś nowa jakość w kategorii piłki nożnej na konsolę. Tak, to nie jest... Nie, żeby was nie zmyliło opakowanie, czy... Bo to naprawdę, jak FIFA stoi 11 obok 12 gdzieś tam na półce, to one wyglądają identycznie. W środku nie ma żadnej instrukcji nawet. To jest... To tak na pierwszy rzut oka wygląda jak jakaś totalna farsa, nie? Nabijanie kasy w kabza i tak dalej, ale to jest wszystko do momentu, kiedy nie odpalicie gry. Ty wiesz co? Właśnie tak sobie pomyślałem, że przecież... Nie wiem, czy wychodzą kolekcjonerskie wersje tych sportówek od EA? Chyba nie. Nie wychodzą, bo to wiesz, to nie miałoby chyba za bardzo sensu. Jakby nie miało, stary, jakieś regionalne edycje, obczaj to, regionalna edycja na każdy kraj, gdzie oficjalnie jest EA, z jakąś tam, wiesz, koszulką takiego zespołu jakiegoś lokalnego i tak dalej, i wyobraź sobie tych kolekcjonerów, którzy co rok kupują z całego świata te wszystkie edycje, to... Ja tu widzę profit sam dla EA. No to musisz do tego, do Huberta, tak? To Hubert się w Polsce zajmuje tym? No nie marką jej sport, ale zasadniczo tak. To no właśnie. Napiszę do jej, żeby zaczęli sprzedawać kolekcjonerki. Masz pomysł, to go wiesz, to go sprzedaj po prostu. No dobra, to generalnie pierwsze wrażenie po FIFA jest bardzo pozytywne. Ja wam, jeżeli jesteście fanami piłki, to już teraz mogę wam polecić, jeżeli nie, to radzę zaczekać do oficjalnej, ostatecznej wyceny gramofonowej. To tyle. Wtedy będzie jeszcze lepsza, tak na pewno. To tyle na dzisiaj. Dziękuję, Dariusz Szpakowski. Training to Reach You. To będzie kawałek, który teraz leci. 2426-3353. To jest numer gadu gadu i do usłyszenia za 3 minuty 44 sekundy. Teraz powiemy o BioWare. BioWare, tak, BioWare oczywiście. Nie trzeba przedstawiać firmy. Na niedawno odbywających się targach w Wielkiej Brytanii, Eurogamer Expo, BioWare, Ray Muzyka, czyli to jest bodajże szef całej tej firmy, zapowiedział, że firma szuka sposobu na zrealizowanie kontynuacji Jade Empire. Jade Empire prawdopodobnie wielu graczy kojarzy, Był to całkiem niezły action RPG od tej firmy, stworzony trochę na modłę Knights of the Old Republic, tylko tutaj zamiast mieczy świetlnych i ciemnej, jasnej strony mocy mieliśmy te wszystkie pierdoły typu Yin-Yang i różne style walki. Wszystko ściągnięte... Grałeś to, Grzesiu? Przetranslajtowane Googlem na japoński, czy tam na chiński. Grałeś w tę grę? W Jade Empire nie, niestety nie. Albo na szczęście, bo nie wiem. Nie, dobra gra była. Ja pamiętam jeszcze w początkach moich z Xboxem 360 zainwestowałem bodajże 50 czy tam 80 zł w Jade Empire właśnie. Na emulatorze grałem na Xboxie i... Opłaciło się? Tak, konkretna gierka. Nie skończyłem jej, co prawda, bo się pojawiły nowe, lepsze gierki, ale warto by ten pomysł pociągnąć, według mnie. Mhm. Także tutaj firma na razie szuka pomysłu, jak zrealizować kontynuację i no, mam nadzieję, że coś z tego się spłodzi. Może być coś ciekawego. A szczególnie, że prace nad The Old Republic, Star Wars, dobiegają końca. Mhm. Już zapowiedziano, podano konkretną datę premiery, która w Europie będzie mieć miejsce 22 grudnia tegoż roku, oto, który niedługo się kończy. Czyli jakby nie patrzeć... Miejsce, a nawet czas. Tak. Z tego drugiego. Idealny wręcz przed gwiazdką się wstrzelili z premierą. Mhm. Także coś czuję, że to będzie hit sprzedażowy na świecie, oczywiście poza Azją. Poznaliśmy też ceny abonamentów, jakie przyjdzie nam zapłacić i tutaj obyło się bez jakiegoś specjalnego zdziwka. 13 euro za miesiąc, 36 euro za 3 miesiące i 66 za rok płatne z góry. Oczywiście tak. Płatne z góry to jest warunek. No tak, a to jest oczywiście gra na... Na pecety. No właśnie. No, niestety... Myślę, że pecetowi gracze będą skłonni zapłacić takie kwoty za Star Wars? Myślę, że tylko ci, którzy lubią Star Wars, naprawdę. A ja nadal twierdzę, że ten tytuł naprawdę zamiesza na rynku MMORPG. No, zmonopolizowanym przez World of Warcraft. Ale przydałaby się jakaś konkurencja w końcu. Tak, ale szykują się zmiany, ponieważ mamy i The Old Republic, Star Wars, i zbliżające się Guild Wars 2. Także z tego co pamiętam też chyba nawet, no, sam Blizzard tworzy sobie już konkurencję. Jak miałem okazję się przekonać na imprezie, dowiedziałem się od pracownika Blizzarda. A poza tym też chyba, czy to Crytek nie tworzy jakiegoś MMO? Nie mam pojęcia, ale tutaj już odczuwam jakieś takie znużenie World of Warcraft tym tytułem i widzę konkurencję zbliżającą się wielkimi krokami, także czekam na rozwój wydarzeń i tego 22 Będę chętnie przeglądał wszystkie RSS-y w poszukiwaniu informacji o kolejnych zgonach podczas mrozów w kolejkach pod sklepami. Nie, bo pewnie będą mieli te cieplutkie bluzy Adidasa. Tak jeszcze w kwestii samego tytułu, to gra, jeżeli to kogoś interesuje, została zapowiedziana w 2008 roku, także prace już nad nią trwały, myślę, co najmniej od około roku wcześniej, także gra tworzona naprawdę sporo czasu. Wiesz co, ja przestałem się jakoś entuzjastycznie podchodzić do okresu, w którym są tworzone gry, bo to nie jest jakaś prawidłowość, że gra, która jest tworzona długo, jest jednocześnie najlepsza, tak? Czy tam lepsza? No nie. Proporcjonalnie lepsza. To absolutnie nie jest prawda, ale wiadomo, że cały pomysł na Star Wars The Old Republic wykiełkował z gry Star Wars Knights of the Old Republic, część pierwsza i druga. To były gry, które świetnie się sprawdzały na singlu i tutaj właśnie BioWare postanowiło połączyć świat takiej kampanii dla pojedynczego gracza z ogromnym, rozległym światem, gdzie biegają tysiące, setki tysięcy graczy. I to jest właśnie jeden wielki eksperyment, obudowany przy tym naprawdę świetnie sprzedającą się licencją. Także z tym pomysłem jest tak, że on albo zyska niesamowitą popularność i będzie non-stop się żarł z WoWem blizzardowskim, albo upadnie momentalnie. Mnie to zawsze ciekawiło, wiesz, jak gry MMO mogą mieć komponent single player, znaczy na jakiej zasadzie to jest to rozgrywane, jak wtedy zagraj w Guild Wars pierwsze i będziesz wiedział, o co chodzi. No dzięki. Sam sobie zagraj, wiesz co? Mówisz mi, kurde, jesienią, gdzie tyle jest premier, zagraj sobie w Guild Wars. A co do jeszcze samej premiery, to James Olen z firmy BioWare mówi, że muszą oni być gotowi na największą premierę online w historii i myślę, że nie mówią tego bez żadnego poparcia danymi, ale przypominam, że od jakiegoś miesiąca można zamawiać preordery tej gry, już oficjalnie zapowiedziane przez firmę i przez sprzedawców. I to jest jednak poparcie mojej tezy, że ten tytuł świetnie się sprzedaje. A jeżeli jeszcze mamy dołączany do preordera taki dodatek jak Early Game Access, czyli będziemy mogli wcześniej, tak jakby mając preordera, wejść do gry, będziemy tak jakby w pierwszym sorcie graczy. A będzie można sobie nabić już doświadczenie przed premierą, tak? Doświadczenie, przede wszystkim nie spotkasz się z tym, że instalujesz grę, ściągasz, no nie wiem, mnóstwo patchy na sam wstęp oczywiście i nagle się okazuje, że serwer zajęty. Serwery nie wytrzymały, coś tam. No tak, pierwsza fala graczy prawdopodobnie pójdzie na zupełnie oddzielne serwery, gdzie będą mogli się tarzać w świecie własnej wyobraźni i mieczy świetnych i jabów dehatów. No to takie dosyć taktyczne, dobrze logistycznie rozwiązane podejście. Dobrze. W takim razie czekamy na Star Wars The Old Republic. Czekamy również na nowego Batmana. Arkham City pod tytuł. Nowy Batman już niedługo będzie miał swoją premierę. Patrzę szybko na rozpiskę i jest to... 18 października, dzień moich urodzin. Musiałeś to powiedzieć. Teraz trzeba będzie jakieś tam życzenia i prezenty, daj spokój. O, Rocksmith wtedy też wychodzi. A no to będziemy mówić. Dobra, słuchajcie, Batman Batmanem, gra sama pokaże się 18. Natomiast już 4 października na półki sklepowe i na półki internetowych sklepów trafi ścieżka dźwiękowa do Batmana Arkham City i jest to naprawdę rzecz, która się wyróżnia i jest jakby fenomenem w kwestii gier wideo, ponieważ ścieżka dźwiękowa to nie tylko 11, właściwie to 12, bo tam jest jeszcze bonusowy kawałek. Tutaj po prostu każdy utwór jest skomponowany przez oryginalne, normalne, pełnoprawne zespoły. Ale na potrzeby gry? Na potrzeby gry... Podejrzewam, że nie każdy kawałek jest na potrzeby gry, bo ten na przykład, którego słuchamy teraz, jest troszeczkę zmiksowany i rzeczywiście ten kawałek jest na płycie oryginalnej jego zespołu, natomiast na potrzeby gry jest troszeczkę zmiksowany i będzie go można usłyszeć w pełnej wersji w grze Batman Arkham City, o tak. Kto tam będzie słuchał muzyki stary, tak spójrzmy prawie. Myślę, że będzie znakomicie budowała klimat, bo już kilka kawałków słyszałem i bardzo fajnie się sprawdzają. Myślę, że do Batmana będą pasowały idealnie. Pada w ucho. Dobra, to zostawiamy was teraz z tym kawałkiem. Wyszło na to, że musimy teraz słać pozdrowienia, bo mamy konkursów i w ramach zadośćuczynienia będą pozdrowienia dla Radosława z Batalionów Chłopskich, to gdzieś niedaleko jest ta ulica, i oczywiście dla jego żonki to chyba nawet takie podwójne, bo to jest nas dwóch, tak? Tak, oczywiście. Dla Radka tylko ty wysyłasz pozdrowienia. O, proszę cię, ja traktuję ludzi parami. Nie, no żartuję. Żarty na bok, teraz moi drodzy, przechodzimy do konferencji. Konferencje, ploteczki, plotki, wszystko to, co jest związane z Apple'em. Co te branżowe tygryski lubią najbardziej. Tak, 4 października, to już jest właściwie taka data prawie oficjalna. Konferencja Apple w końcu będzie miała miejsce w Cupertino chyba, bo tam jest właśnie siedziba tej firmy. Generalnie jest to mało istotne. Istotne jest to, że 4 i istotne jest to, że będzie nowy iPhone. Prawdopodobnie. Nie no, jeżeli hasło eventu jest Let's Talk iPhone, Talk iPhone, to chyba no nie widzę tutaj innego wyjścia. Tylko nowy iPhone. Nie sądzi, i ewentualnie wszystko to, co jest z nim związane, czyli iOS 5, nowy system operacyjny do przenośnych sprzętów Apple'a. Nawet nie wiadomo, czy ten iPhone to będzie iPhone 5, czy to będzie po prostu odświeżony czwarty. Czy to będzie jakaś czwórka odświeżona, rozszerzona. To jest jeszcze... Właśnie, wiesz co? To jest taki fenomen przez wszystkich tych fanatyków, bo to tak się ich często określa, sprzętu Apple'owego. Oni, te wszystkie serwisy internetowe, blogerzy i tak dalej, to wszystko się opiera, zauważ, w 80% na jakichś przeciekach, plotkach, nie? Oni tym żyją, tak jak my tutaj na przykład prowadzimy sobie audycję tydzień w tydzień i tydzień w tydzień mamy jakieś zazwyczaj gruntowne wiadomości, albo coś ogramy, albo coś tam oficjalnie się pojawi na stronie, znaczy oficjalnie lub nieoficjalnie, gdzieś tam może na Twitterze, tak? Generalnie są to jakieś pewne informacje, no bardziej lub mniej, jeżeli chodzi o sprzęt Apple'a, to tam pojawia się on raz na rok, może dwa razy do roku, coś nowego, dokładnie, tak? Dokładnie, przy większych konferencjach. A reszta czasu na tych blogach jest poświęcona... domysłom. Tak. Co tutaj jakiś Chińczyk znalazł na ulicy kawałek tego, obudowy czy tam pokrowca, tak, do tego, dokładnie, do iPhone'a. On tak będzie wyglądał, już leci plota, wiesz, i w świat, i wszyscy o tym piszą, tak? Oczywiście zajmują się też aplikacjami jakimiś, no to tak, gdzieś, no, można by to jakoś wybalansować. No, w każdym ale razie przejdźmy do konferencji, nie, tak? Nie ma to stałego newslettera od Apple z nowymi informacjami, co tam w Apple, co tam wymyśliliśmy ostatnimi czasy. Nie, no generalnie coś tam się pojawia, ale to jest z taką częstotliwością, nie wiem, czy to jest po prostu, no, widocznie jest fascynujące, skoro ludzie to czytają, tak? Czego byś, Zbysiu, oczekiwał, czego byś się spodziewał po tej konferencji? Czego ja bym się spodziewał? Stary, ja nie wiem, czego ja mam się spodziewać. To prawdopodobnie po raz kolejny zobaczymy coś o czym sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić. Coś, co nada jakiegoś tempa rozwojowi tabletów, rozwojowi telefonii mobilnej na następny rok. Bo jednak nie jest do pogardzenia fakt, że Apple od kilku już lat, rok w rok napędza... Tak, wyznacza trendy takie, wyznacza, nie? Trendy, dokładnie. I w kontekście tego, jak jeszcze tutaj właśnie przeczytaliśmy podczas audycji, że Amazon pochwalił się nowym Kindlem, kolorowy ekran i tak dalej, $200 cena. Właśnie zaskoczyłeś mnie tą wiadomością tak swoją drogą, bo nowy Kindle będzie się... Znaczy to nie bez powodu na pewno jest teraz ta informacja, bo tuż przed konferencją Apple'a. Myślę, że to jest celowo wypuszczona oczywiście, informacja. To jest, rozumiesz, nowy Kindle $200 będzie kosztował i to jest najdroższa opcja tego tabletu, kiedy to najtańszy Apple kosztuje $500. Tutaj myślę, musi jakoś w jakiś sposób zareagować Apple. Oni na pewno wiedzieli, że coś takiego się szykuje. To jest świat wielkiego biznesu, gdzie się płaci ludziom przerażające ilości pieniędzy i podpisuje się konkretne umowy za tego typu informacje, że ktoś coś przygotowuje. I ja bym bardzo chętnie widział jakiś na przykład pomost między iPadem a iPhone'em. Aż jeszcze bardziej w tą stronę, wiesz, już ja myślę, że sam iPad był dosyć udanym pomostem pomiędzy netbookami a iPhone'ami, tak? No ale widzisz, tutaj rozmawiamy o trochę innych urządzeniach, bo netbook to jest urządzenie, które może służyć, jest w sumie dedykowane w sporej części do zastosowań biurowych, a jeżeli mówimy o tabletach, to już to są bardziej multimedialne urządzenia, jak dla mnie. No wiesz, no nie, ja bym się tutaj z tobą nie zgodził specjalnie. Szczególnie jeżeli mówimy o konkretnych urządzeniach, iPad i Kindle. One są stworzone do jakichś tam specyficznych zastosowań. Tak, ale wiesz, nie mają tej klawiatury takiej fizycznej. Są bardziej mobilne niż tak by się mogło zresztą wydawać. No w sumie może nie, no właśnie, nie zawsze dlatego mniejsze. Tym bardziej to je wyodrębnia od całej kategorii netbooków. Tak, ale no jak sobie wyobrażasz pomost pomiędzy iPhone'em a iPadem? To już by było takie troszeczkę na siłę, wiesz, no nie wiem, co by tam miało być. Mniejszy ekran i wtedy co? Wtedy ani... Nie, bo słuchaj, zauważ, że ten ekran, który mamy w iPadzie, jest tak wyprofilowany, żeby to była kartka od zeszytu, tak? Żeby to, żeby to było idealne, jakby idealny format do czytania sobie, przeglądania internetu, ewentualnie jakiegoś tam grania w mniejsze gierki, tak? Bo na iPhone'ie nie zawsze jest to wygodne, nie zawsze jest to jakby komfortowe, żeby to robić, no nie wiem, siedząc w domu gdzieś na fotelu, nie? No racja, no może trochę się zapędziłem z tym, ale... Ja już nie wiem, czego się dalej spodziewać. No czekam na usługi na pewno chmurkowe. Dobra, to ja może powiem co tak na szybko, co mniej więcej mówią plotki. Będzie na pewno iOS 5, to o tym wspomnieliśmy, nowy system operacyjny, który będzie współpracował z chmurą iCloud. iCloud już był zaprezentowany jako tako w czerwcu chyba, to było w czerwcu czy to w maju konferencja. Ruszy już właśnie teraz na jesieni. Będzie to synchronizacja ze wszystkimi sprzętami Apple. Jeżeli macie telefon, jeżeli macie komputer, czyli Maca, jeżeli macie iPada, to wszystkie rzeczy, które będziecie robili na jednym z tych urządzeń, będą automatycznie synchronizowane z tym, co macie na pozostałych urządzeniach. Przez internet, tak zwaną funkcją iCloud, czyli wirtualny dysk gdzieś tam w chmurze, oczywiście w przenośni jest to taka nazwa. No i co? I to będzie na pewno. Natomiast to, jak będzie wyglądał nowy iPhone, to jakie będzie miał specyfikacje, czy większy, czy mniejszy ekran, czy będzie biały, czy ciemny, czy będzie cieńszy, czy grubszy, czy jaką będzie miał kamerę, może z większą kamerę, może z większą troszeczkę moc obliczeniową. No, to są rzeczy, którymi zajmują się portale makowskie, tak? Blogerzy i tak dalej. My w to się nie będziemy zagłębiać, czekamy do 4 października, bo jakby nie patrzeć, jest to coraz lepsza i coraz bardziej poszerzająca się platforma, coraz lepiej rozwijająca się platforma, nie tylko do gier, ale również do jakiejś takiej rozrywki multimedialnej. Wszechstronnego użytku. Dokładnie. Lifestyle cały. 4 października, zapamiętajcie tę datę. Nie mówię, żebyście siedzieli sobie gdzieś tam w internecie i oglądali, ale... Wystarczy nas posłuchać za tydzień, będziecie wiedzieć, co się działo. I będziecie na pewno będziemy komentowali to, co się tam wydarzy. Dobra, teraz co? Teraz kończy nam się godzina. Pierwsza. Się rozgadaliśmy. W ogóle, zobacz, już jest 4 po nawet. Dlatego Hooray for Earth poleci i wracamy do was za momencik. Rozpoczniemy drugą godzinkę od PlayStation Sony. Tak, tutaj będą newsiki o wielce lubianej konsoli. Newsiki dla fanboyów, tak? Tak, dla fanboyów oczywiście. A zaczniemy od niesamowicie fanboyskiego newsa. Mianowicie dotyczy on luźno bardzo God of War. Studio Sony Santa Monica wzięło się za tworzenie nowego tytułu. Także oprócz God of War jeszcze próbują po prostu, podnoszą rękawice i robią nowe wyzwanie, nowe IP przed nimi. prawdopodobnie nie próżnowali przez ostatni rok od wydania God of War 3 i teraz są na etapie poszukiwania nowego pracownika, senior level designera, czyli gościa, który projektuje poziomy tak, aby płynnie się je przechodziło, były grywalne i nie można się było tam zaciąć, a także zgubić. To ważne. Ale jeden z pracowników studia, co, tak jakby, nie wiadomo czy to świadomie czy nieświadomie, napomknął w swojej wypowiedzi o tym, że tworzą oni grę opartą o otwarty świat, otwartą strukturę. Może nie tyle otwartą, że to będzie jakiś sandbox, ja się domyślam, że to po prostu ma być coś bardziej otwartego niż jest God of War. Tak. Czyli nie chodzenie korytarzami, tylko bardziej otwarta struktura. No właśnie, i właściwie tylko tyle wiemy, prawda? Ale sam fakt, że wiemy już na pewno oficjalnie, że studio Santa Monica nie jest ani zamykane, ani coś, tylko ciorają nad nowym tytułem, to jest coś, co pozwala namyślić, że być może już nawet na najbliższym E3 dowiemy się o ich nowym tytule. Myślę, że może nawet wcześniej, wiesz, jest taka tendencja, że JDC, takie nowe, znaczy duże studia, tak, zapowiadają swoje nowe tytuły często poza takimi dużymi wydarzeniami jak E3 czy Tokyo Game Show. W ogóle zauważyłeś, że Tokyo Game Show nam przemknął koło nosa i w ogóle nic prawie nie było słychać o tym wydarzeniu? Mówiliśmy coś. Mówiliśmy, że będzie i że jest i tyle. Znaczy, natomiast ja dzisiaj sprawdziłem, jest nowy trailer Max Payne'a. Też będziemy o tym mówili za chwilę. Ale teraz jeszcze wróćmy do PlayStation, bo mamy również wiadomość całkiem świeżą o Gran Turismo 5 i dodatku Spec 2.0. Tak, gra już mimo wszystko mająca, będąca obecna gdzieś na rynku, poza zapowiedzianym DLC, które wszyscy wiedzą, że już niedługo nadejdzie, poza wiadomą aktualizacją, która ma nadejść w trzecim tygodniu października, pokaże się również dodatek, który podobno autonomicznie od wszystkiego wniesie do gry jakieś totalnie nowe opcje, totalnie nowe feature'y. Bryza świeżości. Tak, tylko w ogóle nie wiadomo co to jest. Na Twitterze Kazuya Yamauchi napisał coś takiego i to jest praktycznie cała informacja i wiadomo, że jest to jakaś zasłona dymna dla... Przed zbliżającą się premierą Taka Forzy. Rzucona petarda na scenę, na którą ma wjechać Forza i się prezentować wszystkim swoje wdzięki. Tak, już 14 przypominamy. Tak, także tutaj studio stojące za Gran Turismo nie poddaje się, nie wierzy w marketing ten studios mówiący, że Gran Turismo 5 już może sobie odejść i się wyłączyć. Że wszyscy będą grać w Forcę, czekamy na wielką walkę w październiku. Myślę, że to nieprawda, że Gran Turismo, ja grałem, jest bardzo fajne. Ciekaw jestem, co pokażą dodatki do tego Gran Turismo. Na pewno będą dużo ważyły, bo to jest specyfika, która w Gran Turismo się utrzymuje od jakiegoś czasu. Od kiedy wyszła właściwie, jeszcze nawet nie wyszła, pamiętam, jeszcze Gran Turismo 5 się nie pokazało na półkach, a już można było ściągać pierwszy patch, który ważył kilka giga. No to już niestety jest bolączka niedopracowanej gry, niedokończonej jakby... Tak? Przed czasem wypuszczono. No tak. Musieli to jakoś tam załatać. Na koniec zostawiamy sobie Uncharted 3, który, to było właściwie do przewidzenia, zostanie wydany nie tylko w pudełkowej wersji, ale również zbandowany, złączony z konsolą PlayStation 3. Wersji 320 GB. Oczywiście, bo to jest najlepsza i najdroższa też z kolei wersja konsoli. A dodatkowo, jeżeli kupicie, postanowicie się zainteresować już tym dodatkiem, to dostaniecie w tym opakowaniu miesięczny abonament na PlayStation Network Plus oraz kopię oczywiście świeżą gry. A sama konsola jako taka, ja już przyzwyczajony jestem do tego, że jak słyszę o Xboxie wydawanym z okazji premiery jakiejś gry, to już sobie wyobrażam Xboxa stylizowanego. Pomalowanego, nie? Tak, a tymczasem niestety tutaj fani gry będą musieli obejść się smakiem. To będzie absolutnie standardowa czarna konsola. To, że tak jest w większości bundlów od Sony. No niestety. Na początku października na pewno jeszcze wychodzi biała konsola dostępna w GameStopie brytyjskim. 320, tylko że jeszcze miesiąc temu zachwycałem się tą wiadomością. Myślałem nawet o sprawieniu sobie takiej białej konsoli, ale teraz patrząc na cenę euro, czy funta cenę, tak? Bo to będzie w funtach, to troszeczkę ochłonąłem i raczej... raczej nic z tego nie wyjdzie. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o PlayStation na to wejście. Przypomnę szybko jeszcze gadu gadu numer 2426-3353. Zostańcie z nami, bo na pewno jeszcze będzie dzisiaj burnout i na pewno jeszcze będzie dzisiaj troszkę wiadomości z poprzedniego tygodnia, m.in. Wiedźmin. Więc bądźcie z nami, teraz poleci kawałek o tytule Make It Reverse. Obfituje nam jesień w wydarzenia nie tylko związane z grami, ale generalnie kulturalne. I pierwszym z nich będzie 22. Międzynarodowy Festiwal Komiksów i Gier, który będzie miał miejsce, będzie odbywał się w Łodzi od 30 września do 2 października, czyli już niebawem, w najbliższy weekend. Jeżeli do Łodzi jest niedaleko, w sumie z Warszawy, ale jeżeli mieszkacie w Łodzi, to macie w ogóle strzał z trampka, żeby tam się udać. Ja polecam chociażby z tego względu, że komiksy to fajna rzecz, że gry to też bardzo relaksująca i fajna rozrywka. A trzecim aspektem są goście, którzy zostali zaproszeni na ten festiwal. Wśród grona tych gości jest Akira Yamaoka, czyli Akira robi muzykę do takiej bardzo znanej gry, zaraz spojrzę, do Silent Hilla. Widzisz, Akira przyjeżdża do Łodzi i będzie koncertował na tym festiwalu 1 października. Odbędzie się koncert, co ciekawe, wspólnie z polską grupą Cool Kids of Death. Pewnie przygotują jakąś ciekawą aranżację, pewnie będzie kilka hitów i znanych nut, które są rozpoznawane dla fanów Silent Hilla, no ale myślę, że oprócz tego ciekawa wariacja polskiego punk rocka, bo to chyba Cool Kids of Death coś takiego gra? Nie mam żadnego pojęcia. Natomiast Yamaoka myślę, że będzie w ogóle tutaj dwoił się i troił i jakieś schizowe swoje wstawki gdzieś tam zapodawał, bo to jest Silent Hill 2 miał na przykład bardzo dobrą ścieżkę dźwiękową, zresztą Silent Hill bardzo schizowe, wiemy o czym mówimy, tak? Specyficzne rytmy. Jeżeli mówimy o grach, to musicie wiedzieć, co to jest Silent Hill, jeżeli nie, to szybko nadrabiajcie właśnie gdzieś tam na internet i ten. Niedługo będzie ku temu okazja, na darmianiu reedycje tak, wychodzą. Bo wychodzą reedycje, bo wychodzi też nowy Silent Hill, ale to tak na marginesie. Kolejne wydarzenie, które będzie się odbywało w Toruniu tym razem, to Kopernikon, czyli festiwal gier i fantastyki dla odmiany. Ale gry też się powtarzają w jednym i w drugim festiwalu, więc tutaj będzie troszeczkę więcej, chyba mam wrażenie, jeżeli chodzi o aspekty takie dla graczy, tak? Pojawi się premierowy pokaz Forzy 4, będzie FIFA 12, czyli Electronic Arts się pokaże. Tak. Nie tylko z FIFA, ale i z Battlefieldem 3. Przedpremierowo będzie można rozegrać misję singleplayerową, a nie tylko beta multiplayerowa, jak teraz wszyscy mogą grać. Poza tym będzie oczywiście ostatni hit Microsoftu Gears of War 3 oraz katalog gier na Kinecta. No oprócz tego sporo również gości zaproszonych. Jeśli się nie mylę, jeśli mnie pamięć nie myli, to Sapkowski? Tak, Andrzej Sapkowski będzie gościem również na tej imprezie. Festiwal, jak powiedziałem wcześniej, w Toruniu, 14-16 października, czyli 2 tygodnie po festiwalu łódzkim. Na jeden i drugi festiwal was zapraszamy, a zapraszamy was tym bardziej, że łódzkiego festiwalu jesteśmy patronami. Toruńskiego festiwalu jesteśmy patronami i będziemy o nim mówić coraz więcej w miarę zbliżania się tego festiwalu. Myślę, że również będziemy na nim. Także zapraszamy was serdecznie. Teraz poleci nuta od Zbigniewa, więc przygotujcie się na ostre granie. Cielanie. Trzymajcie, wbijajcie pazury w kanapy i jedziemy. Pobudka! Wracamy do was za 3 minuty. No kto nas słucha, ten na pewno nie śpi. Na przyszłość będziemy wrzucać takie kawałki na pierwszą godzinę to, i będziemy was ostrzegać przed każdym takim utworem, jeszcze kilka zostało. To ty się mnie nie pytałeś, co to za muzyka, tylko tak ślepo puściłeś. No nie ślepo, tylko powiedziałem, czy masz jakąś piękną melodię dzisiaj na drugą godzinę, przy której słuchacze mogliby zjeść kolację? Ale tak nie mówił. Kolację o tej godzinie. Puściłeś, kurde, mastodon, to był mastodon, to przecież to jest szarpanie nerwów ludziom w pół do dwunastej. Dobry progresywny metal, ale dobra, mówiąc o dobrym progresywnym metalu, przechodzimy płynnie do Forcy Motorsport 4. Mówiliśmy już o Gran Turismo, wspominaliśmy o Forcy, także warto coś powiedzieć, co nieco, a mamy dla was taką informację, że Microsoft zapowiedział Season Pass dla Forcy. To jest, kojarzycie już tak prawdopodobnie chociażby z takich tytułów jak Gears of War 3 i LA Noir. To jest rodzaj przedpłaty za dodatki, jakie są zapowiedziane i jakie będą wychodziły do tej gry. Przy Forcy Motorsport 4 ma to polegać na tym, że już 14 października w dniu premiery za 2400 Microsoft Points będziecie mogli wykupić taki Season Pass i w zamian co dostajecie? Dostaniecie dostęp do 6 dużych DLC, które ukażą się na przestrzeni najbliższych miesięcy, czyli w okresie listopad 2011, kwiecień 2012. I zdecydowanie korzystnie was to wyjdzie, ponieważ ogólnie zapłacicie za każdy dodatek 30% mniej, a ponadto pierwszy dodatek American Muscle Car Pack dostaniecie gratis, także myślę, że jeżeli jesteście fanami gier wyścigowych, jesteście fanami Forcy i zamierzacie inwestować w tę grę, to myślę, że naprawdę te 2400 punktów to jest dla was obowiązek wydać. No to nie jest mało, muszę powiedzieć, że to nie jest mało, ale... To są dwa duże tytuły na Xbox Live Arcade. Ale z drugiej strony, jak to podzielimy na 6 dodatków DLC, to już wychodzi korzystnie, tak? To wychodzi nam właściwie za 400 punktów, tak? Jeden dodatek. W sumie za te 2400 punktów dostaniemy około 60 samochodów dodatkowych. Mhm. Czyli generalnie się opłaca dla tych, którzy mają w perspektywie dłuższe granie w Forza 4, no a ta gra naprawdę będzie do tego zachęcała, bo tam jest mnóstwo trybów rozgrywki, mnóstwo samochodów. Przypominamy jeszcze tylko, że Forza 4 swoją premierę, czy premierowy pokaz będzie miała właśnie na Kopernikonie. 14 października. Przechodzimy na nasze polskie poletko, Wiedźmin II. Tak, miałem okazję wziąć udział w konferencji jesiennej CD Projektu w zeszłym tygodniu i miał tam właśnie miejsce pokaz, po pierwsze, wersji 2.0 zapowiedzianej na PC, a poza tym pokazano w końcu, znaczy już wcześniej pokazano, z tego co wiem, ale nareszcie ja miałem okazję zobaczyć na własne oczy działającą w real-time wersję na Xboxa 360. No właśnie, mów, jak to wygląda? No, ja już to widziałem, pokazywano to na Gamescomie, tak? Znaczy, zacznijmy od cech wspólnych obu wersji, czyli PC i Xbox 360, nowe feature'y z wersji 2.0. To są oczywiście dziesiątki, setki poprawek, ulepszeń, które wychodzą w formie zbiorczego patcha. Dziesiątki, setki ulepszeń, o których nikt nie wie, tak? No znaczy, myślę, że to są jakieś takie minimalne tweaky, nie jest ważne. Ważne jest to, że jedną z nowości jest nowy poziom trudności. Jakby wam mało było jeszcze przy przechodzeniu Wiedźmina II na najtrudniejszym dotąd poziomie, to macie jeszcze tutaj dodany Dark Mode. To jest tryb już dla totalnych hardkorowców. A wiem, że są tacy, którym poziom trudności nie do końca odpowiadał w Wiedźminie. Tak. Właściwie balans poziomu trudności, ale to już inna bajka. A przy Dark Mode kojarzy się, łączy się jeszcze taka ciekawa sprawa, że dostaniemy również w ramach, żeby łatwiej było przejść ten tryb, ponieważ, jak już mówiłem, jest on niesamowicie hardkorowy, będzie do skolekcjonowania specjalny set przedmiotów. Właśnie taki mroczny set, na który się składa zbroja, miecze i tak dalej, i tak dalej. I to zasada tego jest ciekawa, ponieważ kiedy przywdziewamy ten set, to nagle świat staje się ciemny, mroczny, barwy się wywracają do góry nogami i wszystko jest takie, no dosłownie ciemne, dark, tak? Tak jak mówi tryb gry. I tak jak we Władcy Pierścieni. Tak, i kiedy wyciągamy miecze również z tego setu, to nagle można zauważyć, że życie Wiedźmina spada. Ono powoli spada, ten pasek zauważalnie zjeżdża, ale przy tym, jeżeli wyciągamy je tylko do walki, bo głupio tak biegać z mieczem po prostu, to każdy cios działa na zasadzie wampirycznej, czyli pobiera dla nas życie od przeciwnika. Aha. Taka ciekawa, taka że ciekawa to rodzi jakby nowy tryb rozgrywki prawie, żebym powiedział. No nowy musisz nową wyżynać, taktykę. Żeby przeżyć, nie? Tak, nową taktykę zupełnie to wprowadza do gry, co jest ciekawe. Poza tym, idąc zupełnie inną stronę, wiele osób narzekało na to, że gra nie prezentowała na początku gry żadnego specjalnego tutoriala i wrzucała tak ludzi na głęboką wodę. Mhm. Tym razem przygotowano nowy tutorial, który miałem okazję zobaczyć. Jest to specjalnie przygotowana misja ze swoją mini fabułą, która doskonale opisuje nam po kolei co, jak się robi mikstury, jak się walczy i tak dalej, i tak dalej. No myślę, że to jest podstawą w dzisiejszych czasach. Ja nawet nie byłem świadomy tego, że tam nie było tutoriala w Wiedźminie. Ja myślałem, że jak się gra zaczyna, to oni nas prowadzą po prostu część jakby historii tej, która zaczyna grę, to jest tutorial. Tam nie ma tak, tak? Nie, tam nie ma tak absolutnie. Znaczy, tam ale już będzie. Tak, już będzie na szczęście coś się przyda, szczególnie w kontekście premiery gry na konsolach, gdzie gracze są przyzwyczajeni już do jakiegoś tam komfortu psychicznego, jeżeli chodzi o sterowanie, nowe schematy sterowania. Mhm. Co do jeszcze wstępu, nowe intro się pokaże, 4-minutowe intro stworzone we współpracy z Bagińskim. No, po raz kolejny chyba, tak? Tak, bo Bagiński robił do jedynki, z tego co pamiętam. To będzie filmik 4-minutowy, który pokaże nam jakieś takie tło fabularne wszystkich wydarzeń, które działy się przed grą, w którą zaczynamy grać, tak aby jeszcze lepiej nam pomóc się wtłoczyć w ten świat Wiedźmina II i Zabójców Królów. Z nowości jeszcze należy powiedzieć o arenie, to jest zupełnie nowy tryb. Bardzo mi się podobający zresztą. To jest, arena to jest niesamowite miejsce, gdzie mamy zaplecze oczywiście, gdzie możemy dobrać sobie najemnika, coś tam kupić, jakieś miksturki i tak dalej. Mhm. Ale jest też aspekt walki. Wychodzimy na arenę, która jest z trzech stron otoczona murami, z jakimiś bramami i tak dalej, ale zasadniczo to jest jeden wielki kwadrat. Jest publiczność na tych trzech stronach, a czwarta, tak jakby ściana, to jest jedna wielka przepaść. Aha. To tworzy niesamowite wrażenie, jak się to widzi na początku. I sam tryb polega na tym, że nieskończoną ilość fal przeciwników mamy do pokonania. Horda taka. Tak, taka horda. Od najprostszych do najtrudniejszych. To później pojawiają się różne ilości tych przeciwników, różne kombinacje. Jesteśmy premiowani za to, jak sobie z nimi radzimy. Jeżeli wyjątkowo efektownie ich zabijamy, to dostajemy więcej punktów, tak jak widziałem na pokazie, że osoba grająca najpierw przy przepaści sparaliżowała przeciwnika, a później go odepchnęła jakąś magią. Jak Jedi, tak? Tak, tak. I to było dodatkowo premiowane. Tak samo podczas każdej kolejnej fali mamy taki licznik w prawym dolnym rogu, który maleje. Mhm. Ta liczba maleje i im szybciej się uporamy z przeciwnikami, tym więcej z tej premii uszczkniemy dla siebie. Co tam dalej? No to jest arena. Ciekawy tryb i ciekawe urozmaicenie samej gry. Tak, zamiast takiego RPG-a poważnego i tak dalej, tutaj luźna wyżynka i bardzo bym sobie życzył, żeby było to dostępne do gry przez internet z innymi graczami. To by było niesamowite. W kooperacji oczywiście, tak, nie przeciwko sobie. W kooperacji. No tak, to by było ciekawe. Co więcej, to tutaj... Powiedz może, bo tak, bo... Bo jeszcze tak tylko cztery, to, tu tutaj podałem cztery nowości obecne w wersji konsolowej. Znaczy te nowości się tyczą wersji konsolowej, ale wersji tej 2.0 również, wersji, tak? 2.0, tak, a wszystko co w tej wersji 2.0 ukaże się na konsoli. Rozumiem. A ulepszeń w wersji konsolowej będzie jeszcze więcej, na razie poznaliśmy je 4, ma być bude się 12 albo 16 w sumie. Mhm. Także jest jeszcze na co czekać. Gra swoją premierę będzie mieć dopiero, jako że została przełożona w pierwszym kwartale 2012 roku, ale ja widząc tę grę stwierdzam, że to będzie jedna z najlepszych gier na Xboxa 360, ponieważ no, niesamowicie się bałem o jakość grafiki w tej grze, ale kiedy ujrzałem, w końcu włączono tę planszę w tym lesie, ja się zapytałem sam siebie, przepraszam, czy to jest wersja PC jeszcze, czy to już jest Xbox? Dosłownie nie mogłem uwierzyć w niesamowitą jakość grafiki w tej grze i to, jak udało się studiu CD Projekt Red przekonwertować tę grę. To bardzo mnie cieszy, wiesz, bo to już jest chyba kolejna gra, która, do której miałem obawy i kolejna gra, znaczy ja bym chciał to osobiście oczywiście zobaczyć, ale dobrze, że mi to mówisz, bo to jest, bo to mnie cieszy ta wiadomość. Battlefield 3 miał też wyglądać słabo, a okazuje się, że chyba wygląda dobrze. Tak, ale bo ty pamiętasz, Grysiu, prawdopodobnie jak ja hejtowałem Wiedźmina drugiego, prawda? No to nie tylko ty. Strasznie wrzawa wokół tego tytułu mi się nie podobała, właśnie z racji tego, że konsole zostały po prostu olane przy pierwotnej premierze tego tytułu, ale teraz, kiedy nie dość, że już wiemy od kilku miesięcy, że gra będzie miała swoją premierę na konsolach, to jeszcze ja ją osobiście zobaczyłem, nie sprawdziłem niestety, nie było hands-onu, ale jestem po tym, co zacząłem, jestem zrobił, w stanie... Zrobił wrażenie. Zrobił niesamowite wrażenie ten tytuł. To jak była akcja poprowadzona, to był króciutki fragment gry, podczas którego przeszliśmy przez niesamowicie klimatyczny las, walczyliśmy z jakimś bossem, poddaliśmy się jakiejś intrydze, mieliśmy niesamowity moralny wybór przed sobą, czy dać jednej postaci broń czy nie do ręki, co zaowocowało owocuje dalej fabule, tak jak się dowiedziałem od kolegi, który przeszedł grę. No, niesamowita sprawa i absolutnie czekam na tę grę. Zostanie ona wydana na dwóch płytach, ale nie ma co płakać, Mass Effect też był wydany na dwóch płytach, a wersja 2.0 dla PC-towców już jutro będzie dostępna. Mówmy się, dwie płyty to żaden problem. Ważne, żeby ta gra była... Znaczy wiadomo, że to jest cały czas Wiedźmin 2, tak? I tutaj jakby zasadnicze aspekty gry i część fabularna się jakoś nie zmieni nagle przy przesiadce na konsolę, ale chcielibyśmy chociaż dostać tak dobrą grę, jaką dostali ludzie na PC-ta. Dostaniemy jeszcze lepszą. Dostaniemy naprawdę jeszcze lepszą grę, biorąc pod uwagę to, co oni dostali w dniu premiery. Dobra, no to trzymam ci za słowo, Zbigniew, jak nie, to będę ze skargami przychodził do ciebie. Wszystko przyjmę na klatę. Okej, dobra. Przerwa muzyczna, wracamy za momencik do was z powrotem. A teraz będzie ciekawostka. Na rozgrzewkę. Zaczynamy taki jakby kącik arcade. I na początek ciekawostka, myślę, dla posiadaczy iPadów pierwszych i drugich. Square Enix postanowiło przyciąć trochę dolara na hypie całym na sprzęty Apple. I postanowił wydać taki dosyć niecodzienny gadżet, muszę powiedzieć, do tego sprzętu, jakim jest zminiaturyzowana wersja automatu z 78 roku, na którym było Space Invaders. Tak. To jest pomniejszona wersja takiego automatu. Może teraz... Good old games. Tak, będzie teraz robiła za stację dokującą dla naszego sprzętu. Aha, w ten sposób. Myślałem, że to będzie na iPadzie. Nie. Space Invaders HD można sobie już od jakiegoś czasu ściągnąć za 3 funty. A teraz to będzie taki arcade stick, tak? Tak. Wkładamy do tego kabinetu, tak zwanego po angielsku, i możemy korzystać też zamiast dotykowego ekranu, to z arcade sticka i jednego przycisku. Poza tym oczywiście cała ta stacja dokująca ma w sobie głośniczki, czyli będzie można mieć głos tak jak na prawdziwym automacie, bez słuchawek. A poza tym będzie można z tego korzystać jak z normalnej stacji dokującej, czyli ładować na tym swój sprzęt, słuchać muzyki i oglądać filmy. I przyjemność taka ukaże się na rynku już pod koniec tego roku, ale koszt jej nie będzie niski, ponieważ to będzie 150 funtów, moi drodzy. Jak przystało na sprzęty i akcesoria do Apple'a. Tak, strasznie nerdowy sprzęt, ale myślę, że znajdą się ludzie, którzy polecą na taką pierdółkę. Tak, gadżetów do i akcesoriów do różnych sprzętów Apple'owych można liczyć w ogóle w miliony. Ten jest akurat dobrze, znaczy wspomniany jest tutaj z tego względu, że to Space Invaders, tak? Czyli stara, porządna... Stara szkoła. No, dobra, stara szkoła, może, no, powiedzmy sobie tak, no, kolokwialnie, czy... Dobra, niech tak zostanie. Ciekawostka z ostatniej chwili, jeszcze chyba nie potwierdzona, bo ja to potwierdzę, jak wrócę do domu. Powiedzmy tak to sobie. Ponoć ruszył w końcu polski iTunes. Dzisiaj już można wejść i sobie kupić pierwszy kawałek za dolara. Tak, ludzie już tutaj w internetach szaleją. Nie wiem, ile w tym prawdy, ponieważ ja tutaj jestem zamknięty w tej celi. Tak, jeszcze przynajmniej do 12 siedzimy, ale moi drodzy, jeżeli to jest prawda, to wszystkie, a wszystko na to wskazuje, że to jest prawda, bo już mówiliśmy o tym wcześniej w gramofonie kilka audycji temu. No... Ja się cieszę, że jeżeli to będzie rzeczywiście dobrze rozwiązane w Polsce i będzie duży wachlarz fajnych kawałków, to ja to kupuję. Ja ci powiem jeszcze ciekawostkę, którą dzisiaj czytałem. Na przestrzeni najbliższego roku do Polski ma wejść Amazon. Wow. Także... Cieszmy się, dobra. Będzie można wydawać pieniądze już wszędzie wtedy. No, a propos wydawania pieniędzy, to chyba przejdziemy już taka godzina do wyceny. Tak, wycenka, która dzisiaj nas czeka, to jest Burnout. Burnout Crash, dostępny na usłudze. Dobrze, a grał w tą grę Zbigniew, dlatego Zbigniewowi oddaję głos, on powie wam dużo więcej, ja będę tylko zadawał jakieś takie przygłupawe pytania czasami, także przygotujcie się. No, leć, Byśu, jak tam ten Burnout? O co chodzi? Bo to jest klasyczna, znaczy nie klasyczna, a bardzo dobra ścigałka, ja pamiętam z Paradise'a, tak, i ten. I, no to i, mało i, jak pamiętasz. To się ma jedno do drugiego, jak to wygląda? Mało pamiętasz, ponieważ Paradise to już była odsłona z otwartym światem i tak dalej, dużo złego zostało wprowadzonego w tej grze, a także mnóstwo dobrego, co spowodowało złe rzeczy. Prawidłowe odsłony to jest Takedown i Revenge, Burnout. Nie myśl sobie, że nie grałem w Takedown, grałem. No to wiesz, o co chodzi. Burnout Crash, jak sama nazwa mówi, główną atrakcją tej gry jest rzeczony tryb Crash i jego różne wariacje. Sama gra, muszę od razu powiedzieć, nie jest tak poważnie i mrocznie stylizowana jak chociażby właśnie Burnout Revenge, czy tak realistycznie jak Takedown Paradise. Mamy tutaj do czynienia z takim trochę humorystycznym podejściem do tematu, a także lekko komiksową grafiką, taki widać cel shading i takie wszystko, takie wygląda trochę to tak, jakbyśmy obserwowali z góry, z lekkiego ukosa, jakąś taką mapę, znaczy matę. Matę, tak. Po której poruszają się resoraki. Trochę tak to wygląda, ale mimo wszystko jest to bardziej komiksowe niż takie resorakowate. Jest przymrużeniem oka bardziej. Zresztą Burnout nigdy nie był jakiś bardzo poważny, ta arcade'owa rozgrywka. Dokładnie, ale tutaj to jest już pure arcade. Na czym gra polega? Odwiedzamy kolejne skrzyżowania w różnych miasteczkach i robimy na nich rozpierduchę. Nie ma w tej grze czegoś takiego jak gaz, po prostu wjeżdżamy na mapę, na ulicę, jest odliczenie 3, 2, 1 i od tej pory do pierwszego uderzenia przejmujemy kontrolę nad samochodem, możemy skręcać po drodze, ścinać różne przeszkody, aż w końcu trafiamy na ulicę i zaczyna się cała zabawa. Mhm. Od tej pory już nie możemy jechać do przodu, do tyłu, od teraz tylko możemy wchodzić w interakcję z samochodami w taki sposób, że możemy crash breakera wykorzystać, czyli wybuch. Wywołać eksplozję i wtedy polecieć gdzieś, korzystając z tak zwanego aftertoucha, czyli po wybuchu możemy kierować jeszcze samochodem. Tak, jak dobrze sobie przypominam, to był taki tryb w Burnoucie. Był, tak, był taki tryb. Tak, i tutaj od razu trzeba powiedzieć, że do wyboru mamy garaż samochodów, znaczy garaż, mamy do wyboru różne samochody, możemy pójść w stronę mocy siły wybuchu, to jakie uszkodzenia powoduje dany samochód, albo w kierunku aftertoucha, czyli to jak bardzo mobilny samochód jest po wybuchu, ile w stanie jest przebyć metrów i jak mocno możemy wpływać na jego trajektorium. Co do samego celu rozgrywki, w grze mamy, jak już mówiłem... Cel rozgrywki to jest niszczenie po prostu. Znaczy mamy sześć miejscówek różnych do objechania, w każdej miejscówce mamy trzy skrzyżowania różne. Na tych skrzyżowaniach mamy różne cele do wykonania i takie też mamy trzy różne tryby. Pierwszy z nich to jest road trip, gdzie wjeżdżamy na skrzyżowanie i od tego momentu albo gra się kończy, jeżeli ucieknie, bo to jest tak, że z różnych stron wjeżdżają samochody na to skrzyżowanie. Tak, jak to na skrzyżowaniu. I jeżeli ucieka samochód, to jest stawiany jeden czerwony X i do pięciu uciekających samochodów możemy grać, albo do momentu, kiedy zrobimy dużą rozpierduchę i załącza się tak zwany super feature. Rozpierduchę, czyli zniszczenia, przypomnę. Tak, i super feature to jest coś takiego w tym trybie, że albo na przykład wlatuje ogromny samolot i zmiata wszystko z mapy, albo nagle tornado wlatuje i wszystko niszczy. Z tornado wlatuje na skrzyżowanie? Tak. Aha, okej. Okay. A po drodze mamy jeszcze takie pomniejsze feature'y, jak na przykład wjeżdżający na skrzyżowanie, wjeżdżająca cysterna wyładowana benzyną, albo magnes, cecha samochodu, gdzie nagle wszystko wokół nas, co jest metalowe, głównie samochody, oczywiście zbliżają się do nas, co daje nam pole do popisu. Dobra, wiesz co, z tego co mówisz, to w ogóle nie ma żadnego związku z Burnoutem, tak na dobrą sprawę. Nie, to jest czysty arcade, to jest czysta zabawa w zniszczenie. Zniszczenia samochodów, tak? I właściwie ruchu ulicznego, niszczenie. Ale to jest... Okej, no, znaczy ja wiem, mniej więcej ja potrafię sobie to wyobrazić, bo jak mi to mówisz, ten tryb był chyba w jakimś stopniu wykorzystany w Burnoutie wcześniej. Mhm. Zdobywało się jakieś punkty i tak dalej w Burnoutie, robiąc zniszczenia, wpadając na skrzyżowanie przez jakiegoś wyskoku i odbijając się od samochodów poszczególnych, robiło się tam zniszczenia, tak? Tak. I to się wszystko punktowało. Tak, no, tak samo tutaj jest. Tutaj również mamy kombosy. Mhm. Kombosy za różne rzeczy. Możemy, zawsze na mapie jest jakiś specjalny samochód, który jeżeli uderzymy, to załącza się specjalna muzyczka i dostajemy za zniszczenie go więcej punktów. Są jakieś domy, są jakieś dodatkowe obiekty, jest między innymi dziura, do której jeżeli wpadniemy, to zaczynamy jeszcze raz od jazdy ulicą, ale również jeżeli kombosy zależą od tego, co zrobimy. Jeżeli my uderzymy samochód, jest inna rzecz punktowana. Jeżeli na przykład uderzymy w samochód, ten samochód uderzy inny samochód, to też jest inaczej punktowane. To wszystko ma jakiś zmyślny system kontrolni i punktowania, ale jeszcze dokończając tryby, poza road tripem mamy rush hour, który jest totalnie porąbany, ponieważ mamy w tym trybie, tak jak w poprzednim, samochody jeżdżą, myślę, około 30 mil na godzinę, tak tutaj wszystkie jeżdżą 60-70 mil na godzinę i nie ma czasu na odpoczynek, mamy 90 sekund, aby wjechać na to skrzyżowanie i zrobić jak największą rozpierduchę. Tu się liczy efekt końcowy, czyli punkty. Tak. I tutaj już się nie bawimy, prawda, w to, czy nam ktoś ucieknie, czy nie, po prostu uderzamy wszędzie, gdzie możemy i jak szybko możemy. Okay, a trzeci tryb? Trzeci tryb to jest pile-up, którego zasad do końca nie rozumiem na 100%, ale zasadniczo polega on na tym, że robimy jakąś zadymę do pewnego stopnia, a po ogłoszeniu Inferno, takiego trybu, musimy podtrzymać ogień, czyli palące się gdzieś obiekty, czy to właśnie jest samochód jakiś, który się zapali, a później wybuchnie, czy palący się dom przed wybuchem już. Rozumiem. Ja cały czas, wiesz, jak mi o tym mówisz, to ja mam wrażenie, że to wszystko chyba już było, tylko tutaj jest w wersji arcade zamontowane, zaaplikowane jakby z nowym, być może silnikiem, być może z nową jakąś taką opcją fizyki. Znaczy jest inne spojrzenie na to. Z inną grafiką na pewno, z tego co wspomniałeś. Jest inne spojrzenie na pewno na to, chociażby z racji perspektywy. I tak jak mówię, mamy podgląd na niemalże całe skrzyżowanie i obserwujemy, jak to wszystko się dzieje tam po kolei. Nie jest tak, że siedzimy, znaczy mamy kamerę za samochodem i mamy ograniczone pole widzenia. Tutaj mamy kontrolę nad tym wszystkim. Rozumiem. I mamy, zanim nadjedzie jakiś samochód, czy to specjalny, czy normalny, to z danego kierunku na odpowiednim poziomie, czy to właśnie jest pas w lewo, czy w prawo, pokazują się strzałki o odpowiednich kolorach i wiemy, że stąd nadjedzie, czyli należy wybuchnąć się, przemieścić w tamtym kierunku, bo wiemy, że zaraz coś stamtąd wjedzie, albo wybuchnąć tak, żeby samochód jakiś poleciał w tamtą stronę. To jest hasło tej gry to jest easy to learn, hard to master, czyli zasady gry jako takie są proste, ale żeby uzyskać te 5 gwiazdek, gdzie trzeba w każdym skrzyżowaniu, w każdym trybie dostajemy gwiazdki za co innego. Mhm. Wiadomo, że zawsze są chyba bodaj 3 gwiazdki za pułap punktowy. A reszta to już jest totalny hardcore, to jest, wiesz, na przykład podczas jednego podejścia zniszczyć wszystkie sportowe samochody na danej mapie, bo tam, nie wiem, czy to w jednym trybie, czy w każdym, na każdej mapie mamy 3 specjalne sportowe samochody zaparkowane pod domami i trzeba je na przykład zniszczyć podczas jednego podejścia, albo wykonać jakieś tam specjalne combo, dobić do 10-krotnego mnożnika i tak dalej, i tak dalej. To jest gra typowo taka do wymasterowania. Podsumowując, easy to learn, hard to master, jedna wielka rozpierducha, jak to Zbigniew określił, na skrzyżowaniach. Kinectem jeszcze nie miałem okazji się bawić, ale gra obsługuje Kinecta. Obsługuje, nawet Kinecta, proszę cię. To chyba jest ta wersja Burnouta, która gdzieś tam była reklamowana, że będzie obsługiwała tego Kinecta. Nie, to było coś innego. To było coś innego, może mi się Był Paradise mówi. Pokazywany. Okej, a cena? 800 Microsoft Pointsów. 800 Microsoft Pointsów. Co jest przyzwoitą ceną, jeżeli spojrzeć na to, że gra sama w sobie jest żywotna, jeżeli sami gramy. A tutaj mamy też autolog, jeszcze jest załączony, tak zapomniałem powiedzieć. Czyli możemy, automatycznie jesteśmy napędzani przez naszych konkurentów z Xbox Live. Także no jeżeli się wkręcimy w grę, ja się na początku miałem przez kilkadziesiąt minut opory, ale później już jakoś coś zaskoczyło w końcu. Także jeżeli wkręcicie się w tę grę, to macie niesamowite pokłady miodu. Za 800 Microsoft Pointsów, absolutnie polecam. Zbigniew poleca. Ja chyba też, bo ja troszeczkę grałem i chyba wiem jak to wygląda i no, można się pobawić przy tym, tak? Można się pobawić dla fanów takiej lekkiej i prostej rozgrywki. Na pewno jest to dobry tytuł. No i jesteśmy z powrotem, tak myślę, 3 minutki do 12 nam zostały. Kącika duże N już nie było wieki, a skoro mamy te 3 minutki, to jeszcze wspomnimy. Okej. Okay. Jedną rzecz odnośnie 3DS-a. Interrupt Research to jest firma, która przeprowadziła badania odnośnie zadowolenia graczy posiadających konsolę przenośną Nintendo. I z tych badań wyszło, że 28% posiadaczy 3DS-a twierdzi, że efekt, który, na którym opiera się właściwie cały bajer 3DS-a, czyli ten efekt 3D na górnym ekranie bez okularów, wpływa negatywnie na odbiór rozgrywki, na rozgrywkę generalnie. Nie jestem sam w moim podejściu. Zobacz, 28%, prawie jedna trzecia myśli tak jak ty, Zbigniew. Znaczy ja nie miałem z tym problemów, od razu pragnę zaznaczyć, że to jest tylko albo aż jedna trzecia. No generalnie coś tam jest nie do końca, nie? Halo. To niestety, tylko potwierdza. Niestety. I ostatnia wiadomość, jeżeli chodzi o Nintendo, Skyrim będzie możliwy. Znaczy, to właśnie nie to, żeby to była zapowiedź. Nie mylcie, ale jest to możliwe. Biorąc pod uwagę specyfikę konsoli, stwierdzili, że byłoby możliwe zrobić wersję na tę konsolę, mhm. A jednocześnie nie powinniśmy się spodziewać takiego obrotu spraw. Tak, czyli właściwie to jest żadna informacja, tak naprawdę w kontekście nas, graczy, nie obchodzi nas prawie wcale. Może nam powiedzieć tylko tyle, że no co, że Wii U będzie mniej więcej tak dobre jak Xbox 360 i PlayStation 3, tak? Tylko tyle możemy wnioskować z tej informacji. Dobra, kończymy 48, już zweryfikowałem, 48 gramofon. Troszkę tutaj jeszcze zostało nam rzeczy, ale przeniesiemy je spokojnie na przyszły tydzień, bo również w środę o 22 równo za tydzień zaczynamy kolejny gramofon, jak co tydzień. Mhm. Myślę, że będzie kolejny tytuł do ogrania. Do wyceny. Do wyceny. Już ograny, jak się zbiegnie w końcu spręży. No i co? I tyle. I zapraszamy was za tydzień. Myślę, że będzie fajnie. Kolejne informacje kopernikonowe będą. O, na pewno też. Się szykują turnieje. Turnieje, nagrody, właśnie, może jakieś nagrody się w końcu przygotuje do naszej audycji, prawda? Może się jakoś gościa zaprosi. Może gościa, no to już trzeba powoli się rozkręcać, bo wiesz, taki okres jest jesienny, to myślę, że więcej osób by chciało jednak posłuchać gramofonu, nie? A czy w końcu, a widzisz jednak 48 numer dzisiaj, a nie 48, no właśnie to już zweryfikowałem. Także, dobra, a może na 50 numer kogoś zaprosimy specjalnego? No, na taką 50 okrągłą. Fajnie by było. Fajnie by było. Jak chcecie wpaść, to padajcie. Dopajcie, super palenie mamy. Moi drodzy, nie będziemy już przedłużać. 48 gramofon kończymy. Był ze mną dzisiaj Zbigniew Borowski. Program prowadził, realizował Grzegorz Helak. Ja uciekam grać w FIFA, jak oglądałem te skróty tutaj z Ligi Mistrzów na bocznym ekranie, to normalnie jest FIFA, Zbigniew, wiesz? No, zupełnie przeciwieństwo tego, co czułem dzisiaj grając w rugby na Xboxie. No, też FIFA, tylko że 2001. Dobra. Piach. Moi drodzy, do usłyszenia za tydzień, w środę o 22. Pa. No, cześć. Peace out.